Zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 5 dzień lipca, na zegarze 10. Czas na serwis Trójki. Przedstawi go Karolina Kozińska. Wypadek autokaru na Lubelszczyźnie. 11 osób trafiło do szpitali. Za pół godziny spotkanie premiera z szefową włoskiego rządu. Premier Izraela ogłosił koniec operacji w Dżeninie. Zaczynamy od wypadku w Terespolu na Lubelszczyźnie. Autokarem podróżowali Białorusini. 11 osób trafiło do szpitali. Do wypadku doszło około godziny 6 rano na Krajowej Dwójce, mówi komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bielskiej policji. Policja cały czas pracuje na miejscu wypadku. Współpraca dwustronna, kwestie związane z bezpieczeństwem, a także sprawa migracji będą głównymi tematami spotkania premierów Polski i Włoch w Warszawie. Według gościa salonu politycznego Trójki, ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenka, możliwy jest kompromis w sprawie relokacji migrantów, podobny do tego zawartego w 2018 roku. Kompromisu zaakceptowanego zarówno przez polski rząd, jak i rząd włoski. Ten kompromis w mojej opinii może być tak samo dla Polski, jak i dla Włoch satysfakcjonujący. Opiera się na tym, że Solidarność można w kontekście migracyjnym wyrażać w różny sposób, ale mechanizm relokacji musi być dobrowolny. Może być jednym ze sposobów wyrażania solidarności, ale nie może być nikomu narzuconym. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Giorgio Meloni rozpocznie się za pół godziny w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Program Bezpieczny Kredyt 2% ma zagwarantowane środki z budżetu państwa, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister finansów Artur Soboń. Przedstawiciele rządu przypominają, że nie ma odgórnego limitu liczby udzielonych kredytów z dopłatami na zakup pierwszego mieszkania, co oznacza, że ze wsparcia skorzystają wszyscy chętni. Rzeczywiście w bankach dzisiaj jest duże zainteresowanie. Spodziewamy się, że to będzie około 50 tysięcy w tym roku tych kredytów. Pieniądze mamy zagwarantowane, to mogą być jako Ministerstwo Finansów i no to jest powiedzmy nieco mniej niż miliard złotych w tym roku. W kolejnych latach to sięgnie nawet do 1,5 miliarda złotych. Program Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 lat i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Realizowany przez rząd Donalda Tuska reset z Rosją postawił szlaban na wejście w 2008 roku Ukrainy i Gruzji do NATO, powiedział wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Według niego ówczesne działania polskiego rządu powinny spotkać się z konsekwencjami prawnymi. Uniemożliwiono i Ukrainie, i Gruzji przyjęcie do NATO, czy stworzenie jakby jasnych perspektyw, co dla Rosji było jasnym sygnałem, że zarówno Gruzja, jak i Ukraina są w ich strefie wpływów i że Zachód, przede wszystkim Francja i Niemcy, dały sygnał Putinowi, że to jest twoja strefa wpływów, możesz robić tam, co chcesz. I tak się dzieje i co widzimy w perspektywie jakby ostatnich lat. W filmie Reset emitowanym w TVP poinformowano, że na polecenie ówczesnego szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego wstrzymano przekazanie premierowi Grecji listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w którym zwracał się do przywódców NATO o przyjęcie Ukrainy i Gruzji do sojuszu. To było działanie wbrew polskiej racji stanu, oceniają politycy ówczesnej prezydenckiej kancelarii. Izraelskie wojsko rozpoczęło wycofywanie się z Dżeninu, tym samym kończy się największa od 2 dekad operacja militarna na zachodnim brzegu. Równocześnie jednak w nocy doszło do wzajemnych ostrzałów z terenów Gazy i Izraela. Wieczorem poinformowano, że pierwsze oddziały izraelskiej armii wyjeżdżają z obozu dla uchodźców w Dżeninie. Od poniedziałku około 2000 żołnierzy prowadziło tam operacje przeciwko wspieranym przez Iran komórkom Hamasu i islamskiego dżihadu. Izrael twierdzi, że to właśnie obóz w Dżeninie był miejscem, skąd przeprowadzono ostatnie ataki na żołnierzy i cywili. W sumie w 3-dniowej operacji zginęło 12 Palestyńczyków i 1 izraelski żołnierz. Kilka tysięcy Palestyńczyków uciekło z domów. Mieszkańcy twierdzą, że wiele budynków jest teraz w gruzach. W odpowiedzi na atak wojska Hamas dokonał wczoraj zamachów w Tel Awiwie, a w nocy z Gazy na Izrael wystrzelono kilka rakiet. Z kolei izraelska armia dokonała nalotów na cele wojskowe w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że uderzenie w Dżenin nie było jednorazową operacją i zostanie powtórzone, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dżenin to w ostatnich miesiącach jedno z najbardziej niespokojnych miejsc na zachodnim brzegu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa mija pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, stopniowo wzrastające do dużego. To zachmurzenie aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Największe natężenie zjawisk przewidywane jest w zachodniej połowie kraju i tutaj należy mieć to na uwadze. Na termometrach od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim do około 28 na zachodzie, południu i w centrum kraju, nad morzem od 19 do 23 stopni. a na trójkowym zegarze 5 minut po 10. Trójka przed południem. Latające samochody to jest pytanie z pierwszej godziny naszego spotkania, a oto Państwa reakcje. Trochę to dziwnie brzmi, bo wydaje mi się latający samochód, tak jak nie wiem, jeżdżący samolot, może jakiś autolot mógłby być. No właśnie, to może poszukajmy wspólnie nazwy do godziny 12 na latający samochód, no bo samochodem to już ciężko nazwać. Autolot to pierwsza propozycja. 2 dwójki i 7 trójek. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure, eyes up no matter what me try. Big city life. Polskiego Radia.

Po raz pierwszy Festiwal Miłosza jest prowadzony przez tytuł jednego wiersza. To z reguły były tytuły książek dotychczas. Piosenki o końcu świata, to zresztą parafraza tego tytułu, bo tych piosenek jest sporo i tych końców świata. Christine Berget i Julia Fiedorczuk na pewno będą rozmawiały o istotnym końcu świata, to znaczy o tym związanym z katastrofą klimatyczną. Mówił kurator festiwalu Szymon Kloska. A podczas pięciodniowego święta poezji będą Państwo mogli spotkać mocną reprezentację europejskich poetów, w tym grono polskich twórców. Będzie m.in. Julia Fiedorczuk, Jerzy Jarniewicz, Agnieszka Wolna-Hamkało czy Ryszard Krynicki. Festiwal Miłosza potrwa aż do niedzieli. Równo tydzień dzieli nas od premiery nowej odsłony filmu Pan Samochodzik i Templariusze. 12 lipca produkcja pojawi się na jednej z platform streamingowych. Po Stanisławie Mikulskim, który w 71 roku zagrał główną rolę, to Mateusz Janicki w tym roku wcieli się w rolę znanego historyka i detektywa Tomasza NN. Reżyserem tej produkcji jest Antoni Nykowski, a z nieoficjalnych jeszcze informacji dowiedzieliśmy się, że główne role kobiece zagrają Maria Dębska oraz Sandra Drzemalska. Fanów przygód Pana Samochodzika może zaskoczyć wygląd tego kultowego auta. Odbiega on bowiem od książkowych wyobrażeń pokracznego samochodu sunącego po szosach albo amfibii pływającej po jeziorach. W najnowszej odsłonie Pan Samochodzik przypomina bardziej auto terenowe. Tymczasem dystrybutorzy są rozczarowani wynikiem finansowym nowej części Indiana Jonesa. Artefakt przeznaczenia w pierwszy weekend od pojawienia się w kinach zarobił niespełna 130 milionów dolarów. To znacznie mniej niż się spodziewano. Tymczasem w polskich kinach ten weekend przyniósł największy przychód takim produkcjom jak Szybcy i Wściekli 10, Strażnicy Galaktyki, część trzecia, no i dobry wynik miał też film dla dzieci Ant-Man i Osa Kwantomania. A jeszcze dziś w fajnym filmie o festiwalu Kameralne Lato, które wystartuje w Radomiu 8 lipca. O tym, jakie produkcje będzie można zobaczyć podczas tego wydarzenia, Ryszard Jaźwiński rozmawiać będzie z rzecznikiem prasowym festiwalu, Natalią Chluzow. Fajny film usłyszą Państwo na naszej antenie Kwadrans przed 14. Dziękujemy pięknie, to były informacje kulturalne. Serwis oczywiście powróci, a w Trójce przed południem już teraz Rod Stewart, Baby Jane. Trójka przed południem, a tutaj Galacticos i Mrozu, który to wybiegł na murawę razem z zespołem oczywiście. A jeżeli chodzi o Państwa głosy, jeżeli chodzi o Państwa telefony, no to dwa tematy przewodnie mamy. Z jednej strony, co było pierwsze, czy jajko, czy kura? Okazuje się, że pierwsza była kura, a nie jajko, ale jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy. Kochani, najpierw musiał być kogut po prostu. Bez koguta nie byłoby kurek, kurcząc i tak dalej. Prosty jak świński ogon. Pozdrawiam. Dziękujemy pięknie oczywiście za ten głos. Czyli co było pierwsze? Kura, jajko czy kogut? Możemy w ten sposób rozbudować to pytanie. Natomiast najnowsze badania naukowców sugerują coś innego. To znaczy, że pierwsza była kura łamane na kogut. To tak, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Do niedawna sądzono, że jajko w twardej skorupce zapewniające ochronę zarodkowi to klucz do sukcesu ewolucyjnego owodniowców, ale okazuje się też, że najstarsze gady i ptaki rodziły swoje młode, nie składając wcześniej jaj. I to jest temat numer jeden. A temat numer dwa, no to latające samochody i szukanie nazwy dla latającego pojazdu. Czy będziemy nazywali latające auto po angielsku, czy po polsku, czy w innym obcym języku, proponuję nazwę Fantomas, wracając pamięcią do słynnego serialu, który oglądałem i w którym się zachwycałem, jak gościu latał samochodem w powietrzu. Podobno najlepiej opłacani są kontrolerzy lotów. Oczywiście jest to jeden z najbardziej stresujących zawodów podobno na świecie. Otóż ja mogę, bo jestem odporna na stres, być kontrolerem latających samochodów. No tak, tutaj pojawia się szereg możliwości, jeżeli już upowszechnią się te latające pojazdy, no bo też i latające stacje do tankowania powinny się pojawić, a tam przekąski, które można schrupać, no właściwie będąc już blisko nieba, a będąc w niebo wziętym, szukając różnych gier słownych. Latające samochody, temat, który rozwijany jest w Stanach Zjednoczonych za sprawą prototypu, który został już dopuszczony do testów, a jeżeli te testy przejdą, te urządzenia przejdą pomyślnie te testy, no to niewykluczone, że na niebie nie tylko samoloty będą nam towarzyszyć. To Państwa głosy w tej sprawie, 2 2 i 7 3. Oczywiście czekamy na kolejne telefony. Yeah. Za 14 minut 11. Czas na cykl Trójka po królewsku. Zwany Małym Wawelem, zamek w Suchej Beskidzkiej to zabytek zdecydowanie godny polecenia, a o jego historii i tajemnicach już teraz w Trójce po królewsku rozmawiają Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Sucha Beskidzka położona jest na południowy zachód od Krakowa, a należy do najciekawszych miast w tej części województwa małopolskiego. Choć pewnie pozostaje w cieniu bardzo blisko położonych Wadowic na przykład. My zawitaliśmy do Suchej Beskidzkiej z powodu oczywiście zamku, który między innymi ze względu na swoje piękne krużganki zwany jest również Małym Wawelem. Zamek zaliczany jest do najciekawszych prywatnych rezydencji w Małopolsce. A dlaczego? Mówi się właśnie o nim jako o zamku prywatnym, gdyż został zbudowany z fundacji arystokratów, a nie rodziny królewskiej. No zresztą miejscowy zamek jest chyba najcenniejszym zabytkiem Suchej Beskidzkiej, która również wyróżnia się bardzo pięknym położeniem, no i z pewnością zasługuje na to, aby o niej dużo mówić. A jak długa jest historia tego miasta? Miejscowość posiada 15-wieczne korzenie, kiedy to nastąpiła lokacja Suchej za pozwoleniem księcia oświęcimskiego Jana II. Właścicielem ziem była wówczas rodzina Strzałów. Od drugiej połowy XV wieku do 1554 roku Sucha należała do Słupskich, a potem stała się własnością Kaspera Castiglione, który przyjął nazwisko Suski. I to właśnie on był fundatorem pierwszego zamku. Tak, Kasper od razu po kupnie nowego majątku przystąpił do budowy dworu obronnego, który stanowił podwaliny pod obecną, niezwykle okazałą budowlę. Kolejnymi właścicielami w 1589 roku zostali jego synowie Adam i Mikołaj. Pod koniec XVI stulecia majątek został podzielony, a w 1608 roku stał się własnością Piotra Komorowskiego. No i w tymże roku również rozpoczęto przebudowę dworu w renesansowy zamek, no a prace budowlane zakończyły się już 6 lat później. No i oczywiście zamek zmieniał swoich właścicieli, a na początku był bratanek Komorowskiego. Krzysztof, dokładnie Krzysztof, który w 1640 roku odziedziczył wspomniany majątek. Po jego śmierci Sucha stała się własnością Konstancji Krystyny Komorowskiej, a potem Anny Konstancji Wielopolskiej z Lubomirskich. Właśnie za jej czasów budowla została przekształcona na barokowy pałac. Lubiła pani przepych. Lubiła przepych i zakończymy ciekawą opowieścią właśnie o niej. Za jej czasów budowlę przekształcono, tak jak mówiłem, a zmianom uległa wówczas fasada południowego skrzydła, gdzie dodatkowo wzniesiono nową wieżę. Potem właścicielem był Aleksander Branicki, który odkupił dobra od Jana Wielopolskiego. I tu znowu prowadzono pewne prace. Tak, z inicjatywy nowych gospodarzy zamek został wyremontowany. Powstało muzeum wewnątrz oraz okazała biblioteka słynąca ze swoich unikalnych zbiorów. Na początku XX wieku budowla została zniszczona w czasie pożaru, a w czasie I wojny światowej w jej wnętrzach mieścił się szpital. Kolejna zmiana właścicieli nastąpiła na początku lat 20. tego samego stulecia, kiedy zamek stał się własnością hrabiego Juliusza Tarnowskiego, syna Anny Branickiej. I pojawiło się oczywiście zagrożenie, bo wojska niemieckie weszły do Suchej. Wojska niemieckie weszły do Suchej dokładnie w 1939 roku, a zakończenie wojny przyniosło na szczęście niewielkie zniszczenia budowli. Po remoncie pełniła ona następnie funkcję liceum, a w latach 70. została przekazana muzeum w Krakowie. Obecnie udostępniona jest mieszkańcom i turystom, gdyż w zamkowych murach mieści się Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej. Dobrze, zapowiedziałeś, to teraz zapytam. Z zamkiem wiąże się legenda o Annie Konstancji. Opowiadaj. Tak, no słynna czarna dama, czyli ta historia na koniec zostawiona przez nas. Duch Anny Konstancji pojawia się w zamku. Sama Konstancja słynęła z twardej ręki w czasie swoich rządów w Suchej. No dała się we znaki mieszkańcom, których surowo sądziła za każde przewinienie. Ba, nawet polowała w lasach na kłusowników, więc gdy już zmarła, no to jej poddani odetchnęli z ulgą. No po śmierci nadal pojawiała się na swoim zamku i nawet podobno wystraszyła niemieckich żołnierzy, którzy w panice zaczęli do niej strzelać. Ale spokojnie, myślę, że tak zwana czarna dama nie będzie państwa straszyła, jeśli zdecydują się państwo na wizytę w Suchej Beskidzkiej, dokąd zaprowadził nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow and made a paradise, where the truth was not attuned. called themselves to be a cult. They didn't know his many strategies. They called themselves to be a cult. They didn't know his many strategies.